الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبك الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه سوى الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات أصيل مسلمانlar. Geçen dersimizde yılbaşı münasebetiyle üzerinde durduğumuz Hristiyanlık inanışının ve Hazreti İsa'yı anlamış görünmekle bu görüntüde meydana gelen yanlışların, yalanların ve iftiraların Kur'an-ı Kerim'in haber vermesiyle Hazreti Habibullah'ın bu mevzuları beyan etmesiyle ne gibi sonuçlara, neticelere kavuştuklarını izah etmiştir. Ve Avrupa'da dini bir vazifeyle, din göreviyle gittiğimiz bir devrede papazlarla yaptığımız toplantıda onların bize sordukları, bizim de onlara sorduğumuz bazı mevzular olmuştu. Cali bir dikkat bazı hususlar ihtiva ettiği için onları da kısaca huzurunuza arz etmek istedim ve bugünkü haftaya bu mevzuyu bırakmış olduk. Şimdi temelde insan bir hata ederse, temelde esasta artık o hata dallara doğru, zirveye doğru gidiyor. Bütün mesele temelde ve esasta hata etmemek. Hani insanoğlu bir yuva kurarken bile, evlenirken bile temelde hata etmemesi lazım. Esasta hata etmemesi lazım. Evlenirken daha evin temelini başlangıçta hatalı haramlarla, günahlarla, isyanlarla başlatırsanız öyle bir aile hayatından saadet bekleyemezsiniz. Temelde işi sıkı tutmak lazım. Neslin temadisi ve tedavisi için sıhhatli, sağlam bir neslin devamı için çok sağlam bir aile hayatının icat ettiğini, her türlü günahlardan, haramlardan korunması gerektiğini Hazreti Muhammedül Emin haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Temelde. Öyle ki mesela hani temas etmişken kısaca geçeyim. Evlenmek isteyen bir delikanlı ve yine evlenmek isteyen bir kız öyle muhafazalı, disiplinli, sağlam, sıhhatli, titiz devam edecektir ki daha evlenmeden önce evliliğe hazır olmaları lazım gelecek. Mesela delikanlı vücudunu, Müslüman bir delikanlı, İslami bir aile hayatı kurmak istiyorsa vücudundaki gıda maddelerine, yediğine ve içtiğine dikkat edecek. Neden yediğine ve içtiğine dikkat edecek? Çünkü insanın erkeklik tohumları, hani insanın her şeyin bir tohumu, bir çekirdeği olduğu gibi insanın da tohumu döllenme tohumudur. Ve buna da Kur'an-ı Kerim meni ismini veriyor, meni. Buradan kalkediyor Cenab-ı Hak insanı. İnsanın vücudunda, bilhassa erkeğin vücudunda erkeklik tohumu, döllenme tohumu, meni meydana geliyor. Bu nereden meydana geliyor? Yediklerinden ve içtiklerinden meydana geliyor. Eğer haramdan yedinse, haramdan içtinse, haramdan beslendinse, senin damarlarında meydana gelen hormon hücrelerinin imal ettiği bu meni ve insanlık, insan dölü, insan tohumu haramlardan teşekkül ediyor ki o yoldan meydana gelen nesilden saadet bekleyemezsiniz. Ha, işi baştan tutmanız gerekiyor. İşi baştan tutmanız, daha evlenmeden önce. Temelde hata ederseniz, esasta haramlara, helallara dikkat etmezseniz, yediğinize, içtiğinize dikkat etmezseniz, o haramın üzerine kurduğunuz aile hayatınız hiçbir zaman arzu ettiğiniz neticeyi vermez. Nitekim bugünkü dünyada gerçek manada insan-ı kamil yetişmemesinin sebebi, arayın şu 20. asırda televizyon yapılabilmiştir, telsiz geliştirilmiştir, feza çalışmaları hızla ilerlemiştir, ayın üzerine astronotlar gitmiş gelmiştir, televizyon kameralarıyla yeryüzündeki bir spor karşılaşması milyonlarca insanlar tarafından her tarafta seyredilebilmiştir. Her şey makine, motor, sanayi, eşya, madde tekamül etmiştir ama 20. asrı karıştırın, dünyanın hiçbir yerinde bir Mevlana çapında büyük bir insana rastlayamazsınız. Mevlana yetişmemiştir. Abdülkadir Geylani gibi bir şaha rastlayamazsınız. Hiç dünyanın hiçbir tarafında insanı kamil göremiyorsunuz. Eşya meydanı tutmuştur. İnsan, mütekamil insan, yeryüzüne ışık saçacak insan, yeryüzüne hidayet götürecek insan, yeryüzüne Allah'ın merhametini taksim edecek insan yetişememiş ve vücuda gelememiştir. Bu yüzdendir ki yeryüzünde makineler çoktur, motorlar çoktur, yüksek binalar, fezalar, füzeler, efendim roketler, uçaklar, her şey çoktur. Ama mütekamil insan, merhametli insan, imanıyla ve merhametiyle insanlığa saadet verecek insan yetişmediği için 20. asır baştan başa bir anarşinin ve bir isyanın asrı ve küfür asrı haline gelmiştir. Her şey meydanda. İnsanların birbirini sömürdüğü en korkunç asır 20. asırdır. Sömürmek var ya, insanın insanı sömürdüğü bir asırdır bu. İslam dininde buna ne kadar dikkat edilmiştir. Günün tabiriyle emperyalizm diyorlar, sömürgecilik, istimariyun Arapça. Müstevli bazen askeriyle istila ediyor. Bakın şimdi Kamboçya diye bir yer var. Gazetelerden okuyorsunuz. Kamboçya üzerinde 3 tane dünyanın en büyük kafir devleti kavga ediyor. Kamboçya. Fukara, zavallı, geri kalmış, geri bırakılmış bir memleket Kamboçya. Bir Amerika orayı elde etmek istiyor. Bir Rusya elde etmek istiyor. Bir de Çin. Komünist Çin diye bir devlet var bugün. Tam 900 milyon nüfusu var. 900 milyon. silahlanmış, atom enerjisini silah haline getirmiş, yeryüzünün korktuğu ve ürktüğü bir devlet haline gelmiş. Bu üçü, nerede bir fukara millet varsa orayı paylaşmaya gidiyorlar. Vietnam'ı Amerika ile Rusya arasında paylaştı. Kuzey Vietnam onlara kaldı, Güney Vietnam öbür yerine, öbür tarafa kaldı. Kamboçya üzerinde kavga ettiler, şimdi Rusya hakim oldu oraya. Rus silahları, Rus tankları, Rus uçakları oraya hakim oldu. Fakat Çin bunu affetmiyor. Amerika ile Çin hemen bir anlaşma yaptı. Amerika ile Çin neredeyse birleşiyor, Rusya'yı tepelemek istiyorlar. Kavga, bütün dünya cehenneme dönüyor. İstismar ve tek kelimeyle emperyalizm, sömürmek, insanları sömürmek, 20. asırdan daha rezil bir asır gelmemiştir. Bakınız mesela Avrupa bazen böyle silahlarıyla sömürüyor, bazen kültürüyle, medeniyettir, asriliktir, Avrupa iliktir diye sömürüyor. Kadınların çıplak olmasını istiyor. Aman kadınlar soyunun, çıplak çıplak dolaşın, dudaklarınızı boyalayın, cilalayın, efendim vücudunuzun ne kadar güzel yeri varsa onları ortaya koyacak bir elbiseye, modellere, modalara intibak edin, güzel giyinin, kalçanızı ortaya koyun, göğüsleriniz iyice görünsün, bacaklarınızın bütün şeffaf manzarası meydana çıksın, aman modeldir, Avrupa iyiliktir diye kadınları evlerinden sokaklara sevk ediyorlar. Çıplak dolaşsınlar, plajlarda kadın erkek beraber yüzsünler, caddeler, çarşılar çıplak kadınlarla dolsun. Niçin? Herkes bol bol bu kadınların şehvetinden istifade etsin ve bu yoldan insan diğer insanı sömürsün diye. Bu da bir sömürüdür bu. Bu da bir istiladır. Bu da bir emperyalizmdir, kültür emperyalizmi. Bir kadın yalnız kocasının, yalnız efendisinin, yalnız nikahlısının hizmetindeyken çıplaklık ve açık saçıklık telkinleriyle, propagandalarıyla sokağa dökülen kadın sadece kocasının değil, milyonlarca insanın baka baka ağzının sulandığı bir vahşet tablosu haline geliyor. Bu da bir istismardır, bu da bir istiladır, bu da bir emperyalizmdir, bu da bir sömürgeciliktir. Kadınların şehvetini sömürüyor herif. Gözüyle tatmin oluyor, eliyle tatmin oluyor, şehvetini tatmin ediyor, binlerce kadın üzerinde sömürgecilik yapıyor. Niye anlamıyorlar bunları? Niye bu hileleri keşfedemiyorlar? Efendiler, bakın şimdi sinemalara, anadan doğma seks filmleri oynatıyorlar. Ve aynen bazı böyle okuyoruz, görüyoruz, anlatıyorlar tabii. Efendim, çırılçıplak bir kadınla erkek nasıl mahrem bir odada, af buyurun, cinsi temas yaparlarsa, anadan doğma bu seks filmleri, fuhuş filmleri alenen sinemada gösteriliyor. Milyonlarca Müslümanın küçük küçük çocukları çok ucuz fiyatlarla bilet alıyor, gidip bu sinemalardaki cinsi münasebet levhalarını ve tablolarını aynen seyrediyor, deliye, çılgına dönüyor, evde annesinin bacak arasına bakıyor. Çıldırtıyorlar neslimizi. Nedir bu? Bir istismardır bu. Bu bir istiladır bu. Bu bir emperyalizmdir. Bu bir sömürgeciliktir. Namusları sömürüyorlar. Erkekliğimizi sömürüyorlar. Kadınları sömürüyorlar. Şehvet sömürgeciliği yapılıyor. Bunu kim inkar edebilir? Gelsinler, açalım kitapları, konuşalım. Bakalım inkar etmeye imkan bulacak mıdır? Kimse inkar edemez. Bunları bilmemiz, niçin söylüyorum bunları? Anlaşılsın diye. Yoksa efendim kimseyi tahrik etmeye, kimseyi tehdit etmeye, kimseyi şu veya bu şekilde itham altına almak için söylemiyorum. Ben bir takım emperyalist yani sömürgeci devletlerin fukara milletleri nasıl sömürdüğünü anlatıyorum. Nasıl istismar ettiğini anlatıyorum. Bunu anlatmaya mecburum. Din görevlisiyim, anlatacağım tabii. Mesele bitmiştir. Efendiler, işte Hristiyanlık dünyası da Hazreti İsa'yı sömürmüştür. Hazreti İsa'yı istismar etmiştir. Bakın şimdi izah edeceğim. İzah edeceğim. Hiçbir zaman Hazreti İsa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu kat'i hükmün ışığı altında Yahudiler tarafından öldürülmemişti. Öldürülmemiştir ha. Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürdük zannediyorlar. Öldürdük diyorlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yahudiler yalan söylüyorlar. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şu Kur'an-ı Kerim var ya, vallahi l'azim, şu Kur'an'la bütün dünyaya meydan okuyabiliriz. Her şey meydanda çünkü. Onu öldüremediler diyor Kur'an-ı Kerim. وَمَا صَلَبُوهُ salp, asmak, salip. Hani salip, ehli salip diyoruz Hristiyanlara, haçlılar, haçlı veya ehli salip dediğimiz bu salip kelimesi bakın Kur'an-ı Kerim'den geliyor. وَمَا صَلَبُوهُ katiyen Hazreti İsa'yı asamadılar. وَلَكِنْ işin içinde bir hadise var, istisnai bir muamele var. شُبِّهَ لَهُمْ İsa aleyhisselama Allah'ın benzettiği o Yahudi ihbarcıyı, ajanı bizzat astılar diyor Kur'an-ı Kerim. Hani Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için onu takip etmek gayesiyle bir ajan koydular. Ajan, ajan. Ki buna biz muhbir diyoruz, ihbarcı, muhbir. Dediler ki sen İsa'yı takip edeceksin. İsa'nın bir ismi de Mesih'tir Kur'an-ı Kerim'de. Mesih İbni İsa. Mesih İsa. Onlar Mesih kelimesini Hristos diye kullanıyor. Hristo. Hristo. Hristiyan kelimesi buradan geliyor. Mesihiyet manasına. Hristo veya Hristos. Mesih İsa manasına. Sen dediler Hristos'u, Hristo'yu takip edeceksin. İsa'yı nerede görürsen gelip bize haber vereceksin. Biz de silahlarımızla oraya hücum edip İsa'yı öldüreceğiz dediler Yahudiler. Yahudiler. Bu şekilde o ispiyoncu, muhbir, ajan, casus vazifelendi ve Hazreti İsa ile 12 kişiden ibaret olan havari dediğimiz, apostol dediğimiz o Hazreti İsa'nın müminleri, ashabı, ansarı, arkadaşları bir yerde otururken o ispiyoncu, o muhbir hemen gördü, tespit etti, gidip Yahudilere haber verdi. Gelin öldürün, öldürün dedi. Bunun üzerine hücuma geçtiler, gelip İsa'yı yakalayıp öldüreceklerdi ve bir ağaca asacaklardı. Kesin kararları buydu. Tam o noktaya gelince Hazreti Allah Celle Celaluhu kudretiyle tecelli etti ve derhal Hazreti İsa'yı o Yahudilerin ellerine, o canilerin, katillerin eline teslim etmedi. Hazreti İsa'yı ihbar eden o Yahudi alçak ispiyoncuyu Hazreti İsa'nın şekline benzetti. Tuttular kendi adamlarını astılar diyor Kur'an-ı Kerim. Kendi ispiyoncuyu astılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Kur'an-ı Kerim ne güzel açıklar. İşin aslı budur. İsa'yı kimse öldürememiştir. Ama bunu onlara kabul ettirmiştir Yahudiler ve artık İsa'nın öldürüldüğüne, İsa'nın çarmıha gerilip de asıldığına inandırmışlardır. Onun üzerine bütün Hristiyanlık dünyası Hazreti İsa'yı ve o çarmıh hikayesini, salip hikayesini istismar etmeye ve sömürmeye başlamışlardı. Sömürmeye başlamışlardı. Ne oluyor şimdi bakın. Dediler ki, Hazreti İsa'ya daha evvel anlatmıştım. Hristiyanlar Meryem'in oğlu İsa demezler. Katiyen bütün kitaplarına bakın böyle göreceksiniz. Meryem'in oğlu İsa demiyorlar. İsa İbni Meryem. Bunu Kur'an-ı Kerim söyler. Meryem'in oğlu İsa. Hristiyanlar Allah'ın oğlu İsa şeklinde kullanıyorlar. Haşa. Meryem'i de Allah'ın karısı telakki ediyor tabi mel'un. Allah'a da baba ismini veriyor. Allah baba kelimesini kullanıyor. Bunu geçen de anlatmıştım etraflıca. Böyle olunca o çarmıha gerildikten sonra bu enteresan çok harikulade noktayı kavrayamadıkları için Yahudiler işi anladılar ama Hristiyan zümre bunu anlayamadı veya yuttu. Uyuttular bunlar. Çünkü o ispiyoncuyu Hazreti İsa'ya benzeterek astıktan sonra Yahudiler birdenbire uyandılar. Dediler ki yahu peki biz İsa'yı astıysak, öldürdüysek bizim bu ispiyoncumuz, muhbirimiz ne oldu dediler. Baktılar yok orta yerde. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Ahmaklar şek içerisinde kaldılar. Ve işi anladılar. Kendi adamlarını astıklarını anladılar ama aman duyulmasın, yayılmasın diye işi örttüler. Hristiyan zümre bu ahmaklığı yuttu. Yuttu. O günden bugüne İsa'yı sömürmeye devam ediyorlar. Şimdi ortada bir mesele çıkıyor. Bakınız ne kadar gülünç. Dediler ki yahu biz dediler İsa'ya Allah'ın oğlu dedik. Hiç Allah kendi oğlunu astırır mı? Bakın şimdi nereye geliyor. Hiç Allah kendi oğlunu astırır mı? Astırmaz. Öyleyse niçin asılmıştır? Niçin İsa öldürülmüştür? Ha, şu mesele için dediler. Ortaya bir yalan, iftira çıkardılar. Dediler ki insanların ilk atası, dedesi, ilk babası Hazreti Adem'dir. Öyle ya, onlar da bunu kabul ediyorlar. Adem aleyhisselam daha evvel neredeydi? Cennetteydi. Cennetten Adem niçin çıktı veya çıkarıldı? Efendim cennette günah işledi İsa. Adem günah işledi. Ondan sonra bu günahı işlediğinden dolayı yasak meyveden yemekle günah işlediğinden dolayı Allah Adem'i cennetten günahlı olarak çıkardı. O günden Hazreti İsa'nın asılmasına kadar yeryüzüne gelen bütün çocuklar, bütün insanlar günahkar olarak doğuyorlardı. İsa Allah'ın oğlu olduğu için Allah da İsa'yı kendi oğlunu böylece kurban etti. Bütün insanların günahını affetti diyorlar. Fidye-i necat. Felsefesi buradan çıkıyor. Ne saçma ya Rabbi. Şu sömürmeye bakın İsa'yı. Ne korkunç bir yalan. Zira onlar Hazreti Adem aleyhisselamın affedildiğini Arafat'ta marifetullahın sırrıyla affedildiğini değil ancak yeryüzündeki bütün insanlar Allah'ın oğlu olan İsa'yı Allah kendisi astırdı diyorlar. Kendisi astırdı, kendisi öldürdü. Böylece yeryüzü insanlarının günahlarının bir fidyesi, bir karşılığı olarak kendi oğlunu Allah kurban etti. Kim Hristiyan olmazsa, kim İsa'ya bağlanmazsa, kim kiliseye bağlanmazsa günahından katiyen kurtulamaz dediler. Halen şimdi Yahova şahitlerinin dağıttığı bir takım saçma, yalan, iftira dolu, Allah'a yakışmayan iftiralarla dop dolu olan o küçük kitaplara, broşürlere bakın aynı şeyi devam ettiriyorlar. İsa'yı sömürüyor hainler, zalimler, Hazreti İsa bunları reddediyor, kabul etmiyor ve İslam itikadına göre, İslam inancına göre Hazreti İsa kıyamete yakın gökyüzünden aynen kalıbıyla kılıfıyla yeryüzüne inecek ve kendisine Allah'ın oğlu diyerek iftira eden bütün Hristiyanları imha edecektir. İmha edecek. Zalimler. Efendiler, nasıl olur Hazreti İsa'yı yeryüzünden gökyüzüne Allah ne biçim kaldırmıştı? Böyle şey olur mu canım? İnsan havaya kalkar mı? Sonra gökyüzünden çürümeden, kaybolmadan İsa gökyüzüne kaldırılalı binlerce sene oluyor. O kaybolmadı mı, erimedi mi, tükenmedi mi, silinip gitmedi mi, nasıl oradan tekrar yeryüzüne gelecek? Böyle şey olur mu? Müslümanlar amma da yobaz ha, kafaları çalışmıyor. Şeklinde haşa Müslümanlara sataşmak istiyorlar. Ve ahmaklar düşünmüyorlar ki gökyüzünde her saniye Allah'ın kudretleri iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Yağmur damlalarına dikkat etmiyor musunuz? Yağmur damlalarına, kitaplara tespit etmiş yazmışlar. Yağmurlar nasıl yağıyor kardeşlerim? Yeryüzündeki sular buharlaşıyor. Su buharları ısındıkça yükseliyor, yükseliyor. Belli bir yükseklikte o rutubet, su buharları, buharcıklar belli bir yükseklikte duruyor. Kaybolmuyor, karışmıyor, dağırmıyor. Orada yoğunlaşıyor. Cenab-ı Hak bir rüzgar gönderiyor. O rüzgarlar su buharlarını önüne alıp götürüyor, sıkıştırıyor, bulut haline getiriyor. Bulut haline geldikten sonra ağırlaşan buluttan yağmur damlaları tane tane, teker teker dökülüyor. Hangi yerde, arazide, nerede ekin varsa, nerede çayır çimen varsa, nerede ihtiyacı olan bir ağaç varsa, o rüzgarlar bulutları götürüp bir bahçıvanın elindeki süzgeç gibi o arazinin üzerine damla damla, yavaşça, yumuşakça, ahenkli, ölçülü yağmur damlalarını yukarıdan aşağıya kim indiriyorsa İsa'yı da yeryüzüne aynı kudret indirecektir. Anlaşılacak ne vardır bunda? Bunu ayarlayan kimse o. Yağmur hiç yağmasaydı ne olacaktı? Yeryüzü felakete mahkum olacaktı. Eğer yağmur yağmaya başlasaydı da sonu gelmeseydi, o bir noktada durmasaydı yeryüzü yine helak olacaktı. Aynı şekilde o yağmurlar bir oluktan boşanırmış gibi yağsaydı da damla damla yağmasaydı yine felaket olacaktı. Demek ki yağmurları ortaya koyan, belli bir müddet sonra o yağmuru durduran, oluktan boşanıyormuş gibi, kanaldan dökülüyormuş gibi değil de bir bahçıvanın süzgecinden dökülüyormuş gibi tane tane ayarlı hesaplı yağdıran bir kudret var. Bu tabiat olamaz. Tabiatın sahibi Allah'tan başkası değildir. Aynı şekilde gökyüzüne Kur'an-ı Kerim Hazreti Allah'ı anlatırken Rabbü semavati vel ard diyor. Semavatın ve arzın sahibi Allah. Semavatta ne mevcutsa onu tertip eden, terbiye eden, teşkil eden, tanzim eden Allah'tan başkası değildir. Bakınız şimdi, efendiler, bir spor karşılaşması yapılıyor. Nerede? Arjantin'de. Bir futbol karşılaşması, bir spor karşılaşması yapılıyor. Yeryüzünün büyük kısmında, yeryüzünün büyük bir kısmında bu Arjantin'de Güney Amerika. Ta Arjantin nerede? Senin İstanbul'da yatak odan nerede? Nereden geliyor bu manzara? Televizyon ekranlarıyla, objektifleriyle görüntüyü tespit ediyor. Görüntüyü tespit ediyor. Işık enerjisi o televizyon kamerasında elektrik enerjisine intikal ediyor. Tebdil oluyor. O bir kablonun içerisinde elektronların sürati ile devam ediyor. Elektronların sürati saniyede 300 bin kilometre. Saniyede 300 bin kilometre. Düşünün ki 100 kilometrelik bir mesafede bir elektron 30 bin defa gidip geliyor. Sürate bakınız. Bu süratle o yayın devam ediyor. Ve televizyon vericisine gidiyor. Verici istasyonda lambalarla kuvvetleniyor. Ve o büyük televizyon anteninden feza boşluğuna naklediliyor. Feza boşluğuna gönderiliyor. Ne halde gönderiliyor? Elektromanyetik dalgalar halinde gönderiliyor. Ve bunu elektronlar götürüyor. Hava molekülleri götürüyor ve dünyanın her tarafına götürüyor. Aynı anda çeşitli yayınlar olduğu halde bir tarafta efendim spor karşılaşması, bir tarafta başka bir olay, başka bir hadise, başka bir manzara, çeşit çeşit istasyonlarda yayınların feza boşluğuna gönderdiği bu elektromanyetik dalgalar veya televizyon sinyalleri, radyo sinyalleri hiç kaybolmuyor. Aynı suretleri, aynı şekilleri, aynı sesleri götürüp herkesin evindeki televizyona teslim ediyorlar. Çatıdaki antenlere geliyorlar. Çatıdaki antenlere çarpan bu televizyon sinyalleri derhal yine elektromanyetik bir meydan buluyorlar. Elektrik enerjisine dönüyorlar. Kablonun içinden devam ediyorlar. Televizyon ismindeki alıcının içine geliyorlar. Oradaki elektrik enerjisi ışık enerjisine intikal ediyor ve aynı ışıklar ekrana yansıyınca ta memleketin neresi olursa olsun, nerede yapılırsa yapılsın, oradan nakledilen adamların suratları, yüzleri, gözleri, şekilleri, elleri, ayakları çarpışmadan, karışmadan, yer değiştirmeden, bozulmadan, birisinin yerine başkası geçmeden, yanılmadan, şaşırmadan gökyüzünden bu sinyaller gelip ekranda aynen görünüyorlar. Bütün bunları kim yapıyor? Bu televizyon sinyalleri niçin kaybolmuyor fezada? Niçin karışmıyor? Aynı anda Arjantin'de yapılan bir futbol karşılaşmasını yeryüzünde bir milyar televizyonda seyrederken bir olayı bir milyar defa çoğaltan, hiçbirbirine karıştırmadan, birbirine çarpıştırmadan, fezada kaybetmeden bu görüntüleri, bu sesleri, bu ışıkları götüren nedir? Hangi kudrettir? Fezaya hükmeden kimdir? Gökyüzüne hükmeden kimdir? İşte Kur'an-ı Kerim diyor ki, Rabbus semavati vel ard olan Allah'tan başkası değildir. Bu nizamı, bu ahengi, bu sistemi koyan Allah, Hazreti İsa'yı semavata kaldırabilir, semavattan aynen bozulmadan ve şekli kaybolmadan yeryüzüne İsa'yı aynen indirebilir. Amenna ve saddakna. Sistem be kardeşim. Yeryüzündeki hadiselerin hepsini sen esrarını anlıyor musun ki? Anlamış ve tespit etmiş mi ki? Sen bunun karşısında nasıl olur böyle şey canım diyorsun. Nasıl olur? Daha sen bir ağacın kökünden yukarıya suyun ta tepeye nasıl çıktığını bilmiyorsun. 10 katlı apartman yapmışsın ancak suyu 5. kata kadar çıkarabiliyorsun. 10. kata su çıkabiliyor mu? Ama 50 metre yüksekliğindeki bir kavak ağacının kökleri suyu alıyor, 50 metre yukarıdaki yaprağa kadar aynen çıkarıyor. Bu kudreti kim koymuşsa, bu kanunu kim koymuşsa, bu nizam ve ahengi kim koymuşsa, İsa'yı çıkaracak olan ve indirecek olan aynı kudrettir. Anlaşılmayacak ne vardır kardeşim? Demek ki ilahi nizamı anlamak lazım. İlahi nizamı anlamak lazım. Ve Allah'ı anlamadıkça tabiatı anlamak mümkün olmayacağını kavramak lazım. Bizim neslimiz niçin tabiata saygılı değildir? Tabiata saygılı değil. Tabiata saygılı olmadığı gibi hayvanlara, annesine, babasına, milletine, devletine, fertlere ve toplumlara karşı da bizim neslimiz saygısızdır. Neden? Evvela Allah onlara tanıtılmadı. Temelden hata edildi. Temelden hata edilince iş gittikçe berbat bir hale geldi. Dersin başında söylediğim noktaya geliyoruz. Temelde hata edince, temelde yanılınca iş berbat oluyor. Şimdi gökyüzündeki bazı insanların buluşlarına hayran oluyoruz. Mesela bir uçak yapıyorlar. Bir uçak, jet uçağı. Sesten hızlı gidiyor ve bir jet uçağına Allah Allah diyoruz. Nasıl da motor yapmışlar, nasıl da bu teknik imkanı ortaya koymuşlar, nasıl da bu fenni icat etmişler. Kardeşim, uçak yapanlar amenna, şayanı tebrik diller, tebrik ederiz. İnsanoğlunun yeryüzünden gökyüzüne çıkmasını temin eden teknikler bunlar. İnsanın kudretini ortaya koyuyor. Ama bu noktada kalmamak lazım. Bu şekilde insana kafa veren, akıl veren, şuur veren, insana gökyüzünde uçaklarla, jetlerle dolaşma imkanı veren Allah-u Teala'yı inkar etmemek lazım. Ona şaşmak, ona hayran olmak belki normal ama gelin bir de hiçbir külfeti, zahmeti olmadan hava meydanlarına efendim yakıt ikmali bile yapmadan devam eden milyarlarca uçakları seyredelim. Şu sinekler nedir Allah aşkına? Sinekler. Bu sinek herkes şöyle elinin tersiyle çarpıp öldürüyor bu sinekleri. Sineklerin hakikatini düşündüğünüz zaman yeryüzünde hiçbir insanın yapamayacağı kadar harika bir uçak değil midir sinek? Uçak. Sinek de bir uçaktır. Sinek de bir uçaktır. Ama senin gibi bir havaalanına ihtiyacı yok. İstediği yere aynen konuyor sinek. Bir havaalanına, bir uçak hangarına, personele, müdüre, efendim radara, işarete, telefona lüzum yok. Sinekler o kadar sıhhatli, o kadar seyyar, o kadar süratli, o kadar çok, o kadar hızlı uçaklardır ki bir insanın bu uçağı hava meydanları olmadan uçan, direksiyon olmadan, radar olmadan, zahmeti olmadan bu kadar uçakları, sinekleri havada uçuran Allah'a niçin hayran olmuyorsun? Bakınız, her hayvanın kendisine ait bir direksiyonu, bir istikameti olduğu halde sineklerde direksiyon yoktur. Sineklerin tepesine Cenab-ı Hak öyle bir göz yerleştirmiş ki, açın kitapları okuyun göreceksiniz. Sineğin iki tane gözü vardır. Bu gözler peteklerden meydana gelmiştir diyor kitap, tabiat bilgisi kitaplarında. Peteklerden. Bir gözünde 180 tane petek, öbür gözünde de yine 180 tane petek. Dolayısıyla sineğin gözü 360 petekten meydana gelmiştir. 360 petek. 360 ne demektir? Bir dairenin tamamı demektir. Dairenin açısı 360 derecedir. Ortadan ikiye keserseniz 180 derecedir. Bir daire 360 derece oldu mu, derecesi 360 oldu mu her taraftan görülebilir. Sineğin de gözleri petek gözlerden, 360 tane petekten meydana geldiği için aynı anda sinekler bulunduğu her tarafı aynı anda görebiliyor, aynı anda konup kalkabiliyorlar. Radar sistemi koymuş kafasına. Radar, insanların gemilerde ve uçaklarda icat ettiği radar sistemi sineğin gözünden alınmıştır. Uçakları yapanlara hayran oluyorsun da uçak pistinden, uçak alanlarından, hava meydanlarından kalkan ve inen uçaklara hayran oluyorsun da bir meydana ihtiyacı olmadan, bir radara ihtiyacı olmadan, elektrik enerjisine ihtiyacı olmadan, aydınlatmaya, lambaya, şuna buna ihtiyacı olmadan bir evin içerisinde milyonlarca sinek ismindeki uçakları uçuran, yürüten, indiren ve kaldıran Allah'a niçin kurban olmuyorsun? Demek ki biz insanımızı Kur'an gibi düşündürememişizdir. Kur'an düşünün diyor. لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَمْ اِجْتَمَعُوا لَهُ katiyen bütün fen ve fizik adamları bir araya gelseler bir sinek yaratamayacaklardır diyor Kur'an-ı Kerim. Mekanik aletlerle, metallerle, çeliklerle ondan sonra elementleri bir araya getirmek suretiyle atomlar, atomların bir araya gelmesiyle moleküller, moleküllerden cisimler, cisimlerden organik cisimler meydana geliyorsa bütün bu kanunları koyanı düşüneceksin. Efendiler, Cenab-ı Hak isterse yeryüzünde gözleri olmadan da bir mahluku yürütüyor. Hiç gözü yok. Canım hocam böyle şey olur mu? Gözü olmadan bir hayvan hareket edebilir mi? Ediyor kardeşim. Hepiniz bilirsiniz, yarasa isminde bir hayvan var, kuş. Kanatlı bir, memeli bir kuştur. Memeli, kanatlı bir kuş var ki bunun ismine yarasa denir, yarasa. Bunun gözü yok. Cenab-ı Hak bu hayvana göz vermemiştir. Işıkla hiçbir ilgisi yok bu hayvanın. Ama o kadar sıhhatli uçuyor ki, binlerce metre uçuyor, gelip yuvasını ve yerini aynen tespit ediyor. Hiç şaşırmıyor. Bütün ilim adamları bunu biliyor. Hiç kaybolmuyor. Ve rızkını, yiyeceği maddeleri aynen buluyor ve tespit ediyor. Gittikçe nerede onun rızkı varsa gidip rızkını alıyor. Nasıl yapıyor? İlim adamları çalışmışlar ve meseleyi tespit etmişler. Diyorlar ki, o yarasa ismindeki gözleri olmayan kuş, hava boşluğuna öyle ağzıyla ses çıkarıyor ki, frekansı saniyede 30 bin olan ses çıkarıyor. İnsanın kulakları bunu duymuyor. Bizim kulaklarımızın duymadığı sesler var. Frekansı yüksek oldu mu? Yani bir saniyede titreşim nispeti bizim kulaklarımızın tahammülünü geçti mi işitemiyoruz. İşitemiyoruz. Yarasa öyle sesler çıkarıyor ki frekansı yani saniyedeki titreşim sayısı 30 bini buluyor. Bu titreşim havaya yayılıyor, dalgalar halinde yayılıyor. Nereye göndermişse gönderdiği yere gidip çarpıyor. O ses gidip istikametini nereye götürmüşse, nereye göndermişse o eşyaya, maddeye gidip çarpıyor, çarptığı gibi aynen yansıyıp geriye geliyor. Geriye gelince kulaklarına temas ediyor yarasanın ve nereye çarptıysa orayı anlıyor, uçarken oraya vücudunu çarpmıyor. Elektromanyetik dalgalarla, ultrasonik ses sistemleriyle yapıyor. Bunu bütün ilim adamları... Yeryüzünde ne harikalar var kardeşim. Mesela bir sinek avlamak istiyorsa yarasa, av yaparak bir sinek yemek istiyorsa, bir böcek yemek istiyorsa, ağzından çıkardığı sinyalleri, ultrasonik, yani insan kulaklarının tespit edemediği sesleri gönderiyor, o sesler, titreşimler, dalgalar gidip o böceğe çarpıyor, çarpınca geriye geliyor. Geriye gelince kulaklarına temas ediyor yarasanın, kaç metre mesafede olduğunu anlıyor, gidip o böceği aynen yakalayıp yiyor derhal. Ses nizamıyla. Efendiler, bütün bunlar gökyüzünde ve yeryüzünde Allah'ın nasıl hakim olduğunu ortaya koyan kaideler ve kanunlardır. Hazreti İsa'yı yeryüzünden semavata kaldırması çok basit bir hadisedir. Bir sineğin hava meydanı olmadan, bir uçak pisti olmadan, bak meydan var mı sineklerin? Onların da yaratılışının sebebi var. Bir Amerikan profesörünün tespitinde okudu. Amerika'da bir tatil kasabası, ismi falan da var, bir tatil kasabası, turistlerin gelip de rahat rahat keyif sevk ettikleri bir tatil kasabası. O kasabaya, kasabada tabii her yerde olduğu gibi sinekler, sinekler var imiş. Bir hayli sinek. Bu bir takım turistleri, ehli keyfi rahatsız etmiş. Hemen müracaat etmişler hükümete, devlete neyse. O kasabadaki bütün sinekleri öldürmüşler. Tek bir sinek kalmamış. Bunun üzerine o kasabada hava öyle bir ağırlaşmış ki artık sıkıntı başlamış. Hava ağırlaşıyor. Tekrar profesöre müracaat ediyorlar. Diyor ki, şimdi anlaşıldı. Meğer o sinekler havada uçuşan 360 derecelik her istikamete radarsız ve direksiyonsuz uçuşan o sinekler meğer oradaki havayı hareketlendiriyorlarmış. Havanın içinde çünkü azot var. Havanın içinde hidrojen var. Çünkü havanın içinde oksijen var. Çünkü havanın içerisinde birçok gazlar var. Bunların içerisinde insana yarayan ve insanın ciğerine çektiği tek şey oksijendir. Oksijen, azot, hidrojen bunlar havada karışık olduğu için sinekler havada durmadan uçuşunca bu gazları karıştırıyorlar, oksijeni hareketlendiriyorlar. Oksijen hareketlenince insanın teneffüsü kolaylaşıyor diyor. İnsanın teneffüsü kolaylaşıyor. Sinekleri bile bir gaye olmadan, bir maksat olmadan yaratan Allahu Teala insanı gayesiz yaratır mı? İnsanı manasız yaratır mı? İsa'yı gökyüzüne gayesiz çeker mi? Yeryüzüne tekrar gayesiz indirir mi? Bu kanunsuz olabilir mi? İşte aziz kardeşlerim, bir Müslüman gökyüzünü ve yeryüzünü inceleyecek. Bütün fenni ve fiziki ilimleri Müslümanların bilmesi lazım. Çünkü Cenab-ı Hak nedir? Bakınız, kısaca kesiyorum. Allahu Teala Rabbül Alemin'dir. Ne demek Rabbül Alemin? Bütün alemlerin Allah'ı demek. Bütün alemlere kanun koyan, bütün alemlere nizam ve ahenk veren. Mesela sinek bir alemdir. Rabbül Alemin deyince sineklerin de terbiye edicisi, sineklere nizam veren de Allahu Teala'dır. Yeryüzü de bir alemdir. Yeryüzünün de Allah'ı ve nizam vereni Allah'tır. Rabbül Alemin. O halde bütün ilimlerde, fen ve fizik ilimlerinde, kimya ilimlerinde, matematik ilimlerinde, kozmografyada, topografyada, coğrafyada, her türlü biyoloji, sosyoloji, meteoroloji, ne kadar ilimler varsa, hidroloji, hepsinde Müslümanların yükselmesi ve ilerlemesi lazımdır. Bir Müslümanın ilmi çoğaldıkça Allah'ı tanıması o kadar kolaylaşıyor. Bir Müslüman ne kadar ilim sahibi olursa Allah'ı anlaması kolaylaşıyor. Yeryüzünü anladıkça Allah anlaşılıyor. Çekirdekler, zerreler, küreler, gökyüzü, fezalar anlaşıldıkça Allahu Ekber diyerek Allah'ın büyüklüğü anlaşılıyor. Onun içindir ki ne kadar hoşuma gider, İslam dininde cehalet o kadar kötü bir şeydir ki, fensiz, fiziksiz, ilimsiz olmak. İlimsiz olmak. Bizi Avrupa'nın emperyali sömürgesi altında tutanlar, yıllar yılı sanki bu ilimleri yalnız Avrupalılar bilirmiş, sanki petrol aramayı yeryüzünün derinliklerinde, Ege denizinin derinliklerinde, çöllerde sanki petrolü yalnız Avrupalılar ararmış, başkaları bu işleri bilemezmiş gibi Avrupalıyı efendi, kendisini köle terakki edenler bugüne kadar ne hale geldi? Alemi İslam ne hale gelmiştir? Müslüman evvela silkinmeli, uyanmalı ve bu fen ve fizik ilimlerini kökünden yakalamalıdır. Cehalet ne kötü bir şeydir. Onun için efendiler, Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, ne kadar hoşuma gider, kesiyorum. Hazreti Ali ne büyük hikmet sahibidir, ne büyük ilim sahibidir, ne büyük insandır Cenab-ı Ali kerremallahu veceh, diyor ki, لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَخْتَرْتُ نَارًا Dünyasını bilmeyen, eşyayı tanımayan, maddi ve manevi alemleri bilmeyen, hakikatleri keşfedemeyen, gökyüzünü ve yeryüzünü anlamayan, dinini ve dünyasını bilmeyen, cahil bir adam, cennette benim bir komşum olsa, onun şerrinden bırakıp cenneti cehenneme kaçarım diyor. Cehenneme kaçarım. Bilmiyor cahil edip. Felakettir cehalet. Cehaleti yenmemiz lazım. Ama en büyük cehalet bu büyük devletlerin sömürgesinden kurtulmaktır. Onlardan başka bu ilimleri kimse bilemez diye bu yutturmacayı, bu aşağılık telkinatı ortadan kaldırmak lazımdır. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e merhamet etsin inşallah. Böylece kardeşlerim, dersimizi kesiyoruz. Haftaya mevzunun daha garip tecellileri var, acayip meseleler var. Onları arz etmeye devam edeceğim. Bu arada biliyorsunuz Şehzadebaşı Camii Şerifindeki vaazlarımıza iki hafta ara verdik. Bir dinlenme, havaların soğuk gitmesi sebebiyle iki hafta ara verdik. Bu ayın son haftası, yani bu ayın 28. pazar günü Şehzade'de olacağız. İki hafta yokuz, boşuna gitmeyesiniz. Ama tabii camiye gitmek katiyen boşuna olmaz. Yine de ibadet ve zikrullah gayesiyle her türlü camide hizmetinizi yapabilirsiniz. Haftaya bu dersin sonunu ve garip mevzuları arz etmeye devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda samimiyetle, sadakatle, teslimiyetle, iman ile, Kur'an ile huzurunda toplaşan şu kardeşlerimi cennet ve cemalinle talkif eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek Anadolu'nun ücra köşelerinden çeşit çeşit gayelerle ama şu camiye sırf senin rızanı kazanmak gayesiyle gelen kadın erkek genç ihtiyar şu samimi kardeşlerimi cennetine ve rahmetine nail eyle ya Rabbi. Bahusus ya Rabbi hasta yataklarında yatan, hastahanelerde senden şifa bekleyen birçok ümmeti Muhammed'in hastaları var. Ve onlar şu Müslüman cemaatimizden dua istiyorlar, senden şifa istiyorlar. Acilen bu zaruret sahiplerine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, içinde bulunduğumuz çalkantılar, buhranlar, bunalımlar, anarşiler, sıkıntılar, maddi ve manevi sapıklıklar içerisinde bütün bir yeryüzü çalkalanıyor, bütün bir İslam alemi perişan oluyor. Artık yaklaşan 1400. Hicri senenin hürmetine, alemi İslam'a kurtuluş nasip eyle ya Rabbi. Yeryüzüne huzur nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın barışını, İslam'ın kardeşliğini insanlığa nasip eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, şirretlerden, dahili ve harici düşmanların cennet kadar güzel olan vatanımıza kurmak istedikleri tuzaklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu imanla bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Amin ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.